فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال أيها الناس عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى إني وجه الله تبارك وتعالى نوصيني في أن يوصي نفسي أنكم وقوف الله تبارك وتعالى عباد الله فإن القول على الله بغير علم من أكبر الذنوب ومن أعظم المحرمات حقيقة كم سمي الله تبارك وتعالى بلا علم نكزغمز كتك دين يا الله فسنكو نعلم حقيقة هيني نكتك مذنب مكبوة نكتك مامب مكبوة يليحرميش ونديليت تكوف قال الله تعالى أنا سمع الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أنا سمع الله تبارك وتعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم أكيوانا مؤمرشا متمواك صلى الله عليه وسلم أن يخبر أمته أو لزي أمواك جو يهايا من يليتاج وندان يا أيهي نجو يا أصول زمان يليو حرمش وكتك دينيتي الله كما انبيا قل سيم أي محمد وانبيا إنما حرم ربي الفواحش وككسب جنابيو أمي حرمش مولوانغو مذنبي يا زنا الفواحش ني uchafu sawa sawa uwe ni uchafu wa zina au uwe ni uchafu wa liwaq huu hili ni jambo la kwanza kuharamishwa ndani ya aya hii kisha Allah akasema wal ithma wal baghy bighayri al haqq Allah kaharamisha madhambi kwa ujumla na maasiya yanayofungamana na haki yake vile vile yanayofungamana na haki za wengine Allah kasema walbaghya bighayri alhaq na kuwafanyia wengine dhulma pasipokuwa na haki kisha kasema wa antushriku billah na kumshirikisha Allah tabaraka wa taala ma lam yunzil bihi sultana yale ambayo Allah hakuyateremshia hoja ndani ya Qur'ani wala kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha jambo la nne akasema Allah, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, na kumsemea Allah tabaraka wa ta'ala yale msiyokuwa na ilmu nayo. Akasema al-allama ibn al-qayyim alayhi rahmatullah fi i'lam al-muwaqqi'in, akasema al-allama ibn al-qayyim alayhi rahmatullah ja'ala Allahu al-muharramat arba' darajat, Allah tabaraka wa ta'ala ameyafanya mambo ya haram, bali ahlul ilm wakasema hii ndio haya mambo manne ndio msingi wa mambo ya haram. Allah akayagawa katika daraja nne, fabada bi ashaliha, akaanza na lile dogo kuliko yanayokuja, akaanza kutaja ambalo kidogo liko chini kuliko yanayokuja, nalo ni dhambi la, akataje nalo ni dhambi la alfawahish, ni dhambi la uchafu wa zina na uchafu wa liwafu. Thumma thanna bi ashadd hurma minhu au min dhalik, kisha Allah tabarak wa ta'ala akataje ndani ya aya hii jambo la pili ambalo ni haramu na uharamu wake ni mkubwa zaidi kuliko lile lilotangulia, nalo ni uharamu wa madhambi na uharamu wa dhulma. Hili ni zaidi ya lile lilotangulia. Lakini thumma thalatha, kisha Allah tabarak wa ta'ala akataja jambo la tatu katika daraja ya tatu, bi a'zam hurma minhuma, jambo ambalo ni haramu zaidi, yani ni haramu mno na ni baya katika uharamu kuliko yale mawili yaliyotangulia, nalo ni jambo la kumshirikisha Allah tabarak wa ta'ala. Thumma rabba'a bi ashadd min dhalika kullihi, kisha akamalizia jambo la nne ambalo ni kubwa na ni baya na ni haramu mno kuliko yote yaliyotangulia, nalo wa huwa alqawlu ala Allah bila ilm, ni kumsemea Allah tabarak wa ta'ala pasina ilmu. Kwa hiyo jambo la kumsemea Allah bila ilmu na kuzungumza ndani ya dini ya Allah pasina ilmu, hili likawa ndo dhambi kubwa kuliko matatu yaliyotangulia. Hili dhambi ni kubwa na ni baya na madhara yake yanaenea kuliko zina, kuliko baghi, maasiya, kuliko dhulma, kuliko shirki. Wakasema ahlul ilmi haya madhambi ya kumsemea Allah tabarak wa ta'ala bila ilmu madhara yake ni makubwa kuliko hata shirki, kama anavyosema al-allama Salih al-Fawzan kwamba kumsemea Allah tabarak wa ta'ala bila ilmu hili linazidi shirki, kwa sababu shirki chanzo cha kupatikana al-qawlu ala Allah bila ilmi, ni kumsemea Allah tabarak wa ta'ala pasina ilmi. Lakini Allah tabarak wa ta'ala katika aya nyingine akatuambia, wala takulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun. Allah nasema wala msiseme yale ambayo ndimi zenu zinayasifia kuwa zinayasifia uongo kwamba hili ni halal na hili ni haram, mkaje mkamzulia Allah tabaraka wa ta'ala, hakika wale wanamzulia Allah tabaraka wa ta'ala la yuflihun, hawawezi kufaulu fi dunya wala fi akhirah, kama alivyosema Ibn Kathir alayhi rahmatullah. Bali akasema wa yadkhulu fi hadha kullu mubtadi'in, ina anaingia katika jambo hili kila mzushi, kila mzushi au sanna shay'a au akaweka jambo lolote katika dini laysa lahu mustanadun shar'i, jambo ambalo halina maegemeo ya kisheria. Ndugu Waislamu, swala la kusema katika dini ya Allah bila ilmu ni jambo la hatari, ni jambo ambalo limetangulizwa katika ukubwa na uzito kuliko madhambi yale tuliyotaja ndani ya aya hii. Bali Allah tabaraka wa taala anasema innama yaftari alkadhiba alladhina la yu'minuna biayati Allah, kwa hakika si vinginevyo wanaozua wanaomzulia Allah uongo ni wale waliosikwa ambao hawamwamini Allah wala hawaziamini aya zake. Ibadallah, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, fa idha kana mansib at-tawqi'i 'ala al-muluki fi al-mahall al-a'zam fa kayfa bimansib at-tawqi'i 'ar-rabbi 'ar-rabbi al-ardhi was-samawati. Ikiwa kutia sahihi, kutia sahihi katika maneno ya watawala, maneno ya kiongozi, ukayatia saini na kuyapitisha, ni jambo zito na ni jambo kubwa. Vipi kutia saini na kupitisha maneno kwa Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa maneno hayo hayakuthibiti? Bali akaendelea akasema wa hadha yaummu alqaul, yaummu alqaul alayhi subhanahu wa taala fi bila ilmi fi sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi wa dinihi wa shar'ihi. Aya hii inawahusu kumsemea Allah tabaraka wa taala uongo katika dini yake, katika majina yake na sifa zake, bali na dini yake tabaraka wa taala na ndani ya sheria ya Allah tabaraka wa taala. Ni Waislamu sala la kusema ndani ya dini ya Allah pasina ilmu ni jambo la khatari. Al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah katika hadithi aliyoipokea kutoka kwa Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn kwenda mpaka kwa sahaba mtukufu Mughira ibn Shu'bah, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin, katika riwaya laysa ka kadhibin ala ghairi, man kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Hakika kunisemea mimi uongo na kunizulia mimi uongo, hili si kama kumzulia mwingine asiyekuwa mimi au kumzulia yeyote katika nini. Basi atambue mwenye kunizulia mimi uongo, basi ajiandae na andae kukaa katika moto wa Jahannam waliyadhu billah. Bila shaka hizi adilla zinaonyesha moja kwa moja uhatari wa kusema katika dini ya Allah kwa uongo yale usikuwa na ilmu nayo. Ukawa wewe ima umesema au umenukuu au umesambaza vitu ambavyo la ilma laka fiha, hauna ilmu katika vitu hivyo, wewe ukanukuu ukasambaza bila kuwa na ilmu. Anasema Abdurrahman ibn Abi Layla alayhi rahmatullah, adraktu 20 wa 100 min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laysa yus'alu laysa la adraktu 20 wa 100 min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la yus'alu ahaduhum an mas'alatin illa raddaha ila akhihi فيرده هذا الى هذا حتى ترجع الى الاول. عبد الرحمن بن ابي ليلى كما يتاج الامام النووي في آداب المفتي والمستفتي والفتوى اكسم كوانبا نمدركي ما صحابه ومتوم صلى الله عليه وسلم 120 كلا مجا كتك واو اكيوليز مسألة يوتي كتك ديني anayarejesha kwa mwenzake, na yule aliyerejeshewa pia anayahamisha na yarejesha kwa mwenzake, yanazunguka mpaka yanamrejea yule wa kwanza. Walikuwa wana ihtiyat, walikuwa wanachukua tahadhari maswahaba Mtume صلى الله عليه وسلم kusema katika dini ya Allah bila ilmu, bila kuwa na tathabbut ya kisheria na inayozingatiwa. Ndugu Waislamu, الإمام سفيان بن عيينة عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنا من أين نسمع؟ أنا سمع لا يجسر عن الفتوى عن القول لا يجسر عن الفتوى إلا biqillati alilm au kama qala rahimahullah. Hawi mtu shujaa na ujasiri wa kutoa fatwa katika dini na kuzungumza katika dini isipokuwa mwenye ilmu chache, yule ambaye ilmu yake ni kidogo ndo anakuwa mjasiri, anapenda kuzungumza katika dini ya Allah tabarak wa taala fasina kuwa na ilmu. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar alayhi rahmatullah aliuliza, mtu mmoja alimwijia akamuuliza masala katika dini ya Allah tabarak wa taala, akasema mimi sina ilmu nayo. Yule bwana akamwambia, na wewe pia unasema huna ilmu nayo? Akamjibu akasema, unaona tahurruka yahurruka tulu lihiyati, hivi kinachokudanganya ni urefu wa ndevu zangu au kathratu nnasi hauli, au unadanganya na kuwa na watu wengi walionizunguka? Anasema kukatwa ulimi wangu, li ayuktwa lisani, kukatwa ulimi wangu hii ni bora kwangu mimi kuliko kusema katika dini ya Allah fasina ilmu. Lakini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu alikuwa na maneno akisema, ayu samain tadhilluni, ni mbingu gani itanifunika kwa kivuli chake? Wa ayu ardhin tahmiluni au tatilluni, ni ardhi gani itanibeba? In qultu ala Allahi ma laysa li fihi ilmu, ikiwa nitamsemea Allah tabarak wa taala yale nisiyokuwa na ilmu. Kwa ndugu zangu Waislamu, maashara tulab, ni muhimu mno kuwa makini pindi tunapokuwa tunasema katika dini ya Allah au tunanukuu au tunahamisha, kwa sababu na wewe ukihamisha ni sababu pia ya kueneza mambo ambayo hayana ilmu. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. عباد الله، لا يخفى على أحد فضل نشر العلم. هاي في تكانك ويوتك كتك طلاب العلم نأهل السنة وجملة أبورا وكوينيز علم نكويسنباز علم نكويتنغاز دين يا الله تبارك وتعالى بل أبوره umethibitishwa na kitabu cha Allah. Wa man ahsanu qawla mimman daa ila Allah wa amila saliha, ni nani mwenye kauli iliyokuwa bora zaidi kuliko mtu ambaye ameeneza, kuliko mtu ambaye amewaita watu kwa Allah tabaraka wa taala kwa maneno yake na kwa vitendo vyake, lakini akatenda yaliyokuwa mema. Aya hii na nyinginezo zinaonyesha ubora wa watu kuitangaza dini ya Allah, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, balighu anni walau aya, fikisha kutoka kwangu mimi hata kama ni aya moja. Bali imekuja kwa Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi, anasema ma a'lamu darajatan afdal ba'da an-nubuwah min bathil ilmi, mimi sijui kama kuna daraja na cheo kikubwa baada ya cheo cha utume kuliko cheo cha kazi ya kuieneza ilmu na kuitangaza dini ya Allah tabarak wa taala. Al-Imam Ibn al-Jawzi alayhi rahmatullah ana maneno anasema, man arada alla yanqati'a 'amaluhu ba'da mautihi falyunshir al-'ilm, anayependa anayetaka matendo yake yasikatike yasisimame baada ya yeye kufa, basi aieneze ilmu, aitangaze ilmu. Sala la kutangaza ilmu ni jambo la msingi sana na ni jambo linalotakiwa, lakini lazima tuwe na tahadhari na tukumbushane kusema katika dini ya Allah pasina ilmu. Jambo hili limekithiri kwa zama tulizo nazo kwa sababu ya uwepesi wa mitandao, ya uwepesi wa vijana kuingia katika mitandao. Leo kila kijana akiibuka, anaibuka na kanati, anaibuka na chaneli yake. Chaneli zimekuwa nyingi, ndani ya machaneli hayo fuatilie uangalie uozo uvundo ulioko humo. Kila mmoja akiibuka anatumia simu yake, mara ametangaza kanati, ana kanati, ana channel ya Telegram, ana channel ya YouTube, ana channel ya Twitter, ana channel kwenye Facebook, ana nini? Anajitangaza kwa jina kubwa kubwa. Bali imefika hatua vijana wanaandika majina yao, amesema fulani, amesema fulani. Ukifikiri kwamba aliyesema ni mwanachuoni fulani, ni fulani aliyesema, kumbe ni mtu katika watu fulani. Kwa hiyo talabatul ilm, ya ma'ashara tullab, wanafunzi wenzangu, ittaqullah fi dinillah, mwogopeni Allah tabarak wa taala katika dini ya Allah tabarak wa taala. Lazima tuwe makini maneno ya ulama. Channel za maulama zipo, channel za mashekhe zetu ndani ya nchi zipo. Tutosheke na hizo, tusiparamie mambo kabla ya kufika muda wake. Utafika kwa uwezo wa Allah tabarak wa taala. Kijana anakuja halaka, anakaa mwaka mmoja, miaka miwili, anaenda kwenye kituo, anafungua channel, anaanza kujitangaza. Sasa subiri vituko vinavyotoka huko, subiri mambo yanayotoka huko, ndio utashangaa. Kwa lazima tukumbushane wanafunzi, kufanya da'wa ni jukumu la kila mmoja, lakini kadi ahsana man intaha ila ma alim, amefanya vizuri yule aliyesimama pale anapojua, uishia pale ulipopajua. Wewe ulisoma vitabu vitatu, da'wa yako inaishia kwenye vitabu hivyo hivyo, sio ukishakaa kwenye kituo vitabu vingine unaviparamia, alafu unaleta vihoja na vituko ambavyo havijawakona. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uwepesi wa mitandao. Kwa hiyo ndugu zangu, hili ni muhimu sana, tumeonelea tulikumbushe kutokana na madhara yanayotokea. Sambamba ya hili, kuna jambo nilikumbusha Waislamu ambalo nalo ni muhimu sana. Leo kuna swala la kufanya tarjama maneno wanatuone, kufanya tarjama hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufanya tarjama aya ndani ya Qur'ani. Mtu anaandika kwenye kipeperushi, amesema Ibnul Qayyim, alafu analeta Kiswahili chake. Huyu aliyefanya hivyo bora angekuwa ni mtu anaeleweka kiilmu, kwamba ana ilmu au amejishughulisha na kusoma, anaaminika. Lakini mtu haeleweki kusoma kwake, au anajulikana alikuwa laabu katika usomaji, sasa anaweka Kiswahili chake, alafu anakwambia ameyasema hayo Ibn Rajab katika Lataiful Maarif, ameyasema hayo fulani katika kitabu fulani. Ukija ukaangalia hayo maneno na Kiswahili alichokiweka ni vitu viwili vinavyoendana. Sasa hili inaweza kukupelekea wewe ukaongopa. Watu wanachukua kile kipeperushi wanakitangaza, wakati mwingine mtu anazungumzia masala ya hukumu, kuhusu hukumu za kisheria, ameweka maneno yanachuoni bila kufuatilia. Ni lazima kile unachotaka kukisambaza, unachotaka kukieneza, lazima ujiridhishe usahihi wake. Kama ni hadithi, je, hadithi hii imethibiti? Mtu anakwambia analeta Kiswahili, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, marajao alhilya ya Abu Nuaym, alhilya ya ibadallah ya Abu Nuaym al-Asbahani alayhi rahmatullah. Hii ni katika vitabu vinavyofahamika kwa kusanya hadithi dhaifu mno, min madhani alahadithi dhaifa wal mawdu'a. Sasa lazima uwe makini katika kunukuu na kueneza hadithi ya uongo au dhaifu pasipokuwa na vidhibiti vya kisheria vinavyotajwa na ahlul ilm, unaingia katika wanaomzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam uongo. Hasa wewe unakuta hadithi unaeleza haijulikani, akhrajahu Abu Nuaym fil hilya au akhrajahu Ibn Jawzi katika alhasil katika marejeo mbalimbali. Ndugu Waislamu, ni lazima uhakikishe kama hadithi unayotaka kueneza, je, ni sahihi? Huo ufahamu na ueneza ni ufahamu wa salafu salih, ulivyoitafsiri ndivyo. Nani nitafsiri hivyo? Basi chukua hadithi hiyo iweke, alafu weka tarjama yako, ili mwenzako akija akaona kile Kiarabu akakuta labda umeteleza kwenye Kiswahili, akajua mwenzangu kateleza. Unapoweka Kiswahili chako peke yako, hakuna hadithi iliyokuja kwenye Kiswahili, Mtume hakuwahi kuongea Kiswahili, weka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu tuwekee Kiswahili chako. Ibn Rajab al-Hanbali hana kitabu cha Kiswahili. Hakuna mahali ameongea Kiswahili. Wewe ongea, weka maneno yake, tuwekee Kiswahili chako. Mtakwambia nafanya tarjama. Naam, tarjama unachukua maneno ya lugha fulani, unaweka kwenye lugha fulani. Sasa hayo maneno unayoyamisha lazima tuyaone. Lakini pia wakasema kwamba hii inaitwa ar-riwayatu bil ma'na. Ni kupokea hadithi kwa maana. Na ahlul ilm wamezungumzia masuala ya ar-riwayatu bil ma'na. Kuna vitu viwili ibadallah ni muhimu sana kuvijua. Kuna kitu kinaitwa ar-riwayatu bil ma'na na kuna kitu kinaitwa ikhtisaru al-hadith. Kuifupisha hadithi yaruhusiwa. Ikhtisaru al-hadith inafaa. Lakini kwa nini ikhtisaru al-hadith? Unakuja kwenye hadithi ndefu. Unachukua kipande cha hadithi ambacho unakilenga. Hili lafaa. Unakuja kwenye hadithi innamal a'malu binniyat. Wewe unakusudia faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli. Ukatosheka na hiki. Hii ni ikhtisaru al-hadith. Umeifupisha. Lakini ar-riwayatu bil ma'na ni wewe hadithi unabadilisha matamshi yake. Hauleti matamshi yaliyothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ar-riwayatu bil ma'na. Na swala hili wanachuoni wamehtilafiana, je, linafaa au halifai? Kuna wengine wakasema halifai isipokuwa kwa maswahaba peke yao, hawa ndio wanafaa kupokea kwa bil ma'na. Wengine wakasema ni maswahaba na matabi'i. Wengine wakasema yafaa lakini si katika hadithi ambazo ni marufu'a kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kauli mbili mashuhura, wapo waliosema kwamba haifai isipokuwa kwa vigezo maalum na kuna waliosema inafaa. Kauli yenye nguvu ni kwamba yafaa lakini kwa vigezo. Ukitaka kupokea hadithi kwa maana, ni lazima, jambo la kwanza, ni lazima uwe unafahamu maana, yani ile maana utakayoileta iwe ni maana sahihi katika lugha na ndiyo makusudio. Antakuna arifan bima yuhilu ilayhi almaana lughatan wal muradu fihi au minhu, katika lugha na yanayokusudiwa, kwamba hadithi hii maana yake katika lugha ni hii lakini kinachokusudiwa ni hiki, hapo naruhusiwa. Lakini pia hadithi hiyo isiwe katika zile ambazo yutaabadu bilafdhihi, matamshi yake yanatumika katika kumwabudu Allah, kama hadithi inazunguzia adhkari na mengineyo. Jambo la tatu, iwe kuna dharura ya kufanya hivyo, kuna haja ya kufanya hivyo. Umehifadhi hadithi, umehifadhi maneno yale, umeyasahau. Sasa wewe unanukuu kwenye kitabu maneno unayaona, kwa nini usiyalete? Una dharura gani ya kutunukulia Kiswahili chako tu? Hatuna haja ya Kiswahili chako, tuna haja na maneno wanachuoni. Haya maneno yaweke, weka tarjama yako, alhamdulillah. Na huu mfumo wa kutafsiri maneno wanachuoni Kiswahili tu, mwisho vijana wanakosea. Wallahi kuna baadhi ya vipeperushi, baada ya kufuatilia maneno yale, yako tofauti na yaliomo katika vitabu vya ahli ilmu. Kwa hiyo ndugu Waislamu, ili litakusaidia wewe, atakuja mwenzako atakuzindua pale utakapokuwa umeenda kule. Kwa hiyo jambo la msingi ni tuwe tahadhari kusema katika dini ya Allah bila ilmu. Tujitahidi sana kuwa na tahadhari, kwa sababu sasa hivi kile unachokitoa kinaenea ndani ya muda mchache, kishasambaa dunia nzima. Ni vigumu sana kuja kukirekebisha baada ya kuwa kimesambaa. Sasa ni bora uwe na tahadhari, kama muda mrefu hujaeneza kitu, lakini ukitoa kitu kiwe na uhakika, ili isije ikawa ni hujja juu yako mbele ya Allah tabaraka wa taala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.